Fakat Acton derhal Bay Wentworth'ı hoşgörüyle karşılaması üzerine tebrik etti. Onlara küçük evi vermek olabilecek en ince davranış dedi. Onlara cömertçe davranmış olacaksınız ve ne olursa olsun bundan memnun kalacaksınız. Bay Wentworth liberal bir adamdı ve öyle olduğunu kendisi de biliyordu. Bunu bilmesi, hissetmesi ve bunun herkesçe bilindiğini görmesi ona ayrı bir zevk veriyordu. Ve bu zevk, bu olayların anlatıcısının ona yükleyebileceği kendisinin düşkünlüğünün tek somut göstergesiydi. ''Aradığımı bulmam için 3 günlük bir ziyaret kâfi olmalıydı.'' diye söylendi Bayan Münster kardeşine, küçük beyaz eve yerleşmesinden sonra. ''Çok zamansız, kesinlikle çok zamansız oldu.'' Aile içinde kahvaltı, akşam yemeği ve çay saati. 3. güne ulaşabilirsem bu dünyanın sonu olacak. Ve kendisinin güvenini kazanmış zeki birisi olan hizmetçisi Agustin için de aynı gözlemi yaptı. Felix seve seve hayatının geri kalanını Wentworth ailesinin himayesi altında geçireceğini açıkladı ki onlar en nazik, en saf, dünyadaki en cana yakın insanlardı ve her birine müthiş hayranlık besliyordu. Baroness de onların saf ve nazik oldukları konusunda Felix'le hemfikirdi. Tamamıyla hoş insanlardı ve onlardan oldukça hoşlanmıştı. Kızlar harikaydı. Küçük köylü kızı havası olmasına rağmen Charlotte Wentworth'tan daha fazla hanımefendi olunması imkansızdı. Fakat eğer onlar dünyadaki en iyi topluluk olarak düşünülürse ve onlarla iç içe yaşamayı dilersek durum değişir. Kendimi tekrar ve anında bombeli bir önlük giyen ve yemekhanede uyuyan biri gibi hissetmem gerekir dedi barones. Fakat baronesin buna rağmen keyfi yerindeydi. Çok memnun kalmıştı. Canlı sezgileriyle ve zarif hayal gücüyle karakteristik olan, kendi çapında güzel olan her şeyden hoşlanıyordu. Wentworth ailesi ona kendi çaplarında kusursuz görünüyordu. Fevkalade huzurlu ve saftı. Tüm sükunet ve iyilikseverlik dolu olan bir çeşit masumiyet ve barış tazeliği evin her köşesine yayılmıştı. Ve ufak detaylarda saklı maddi bir refah derecesi fark edilmemesine rağmen Schleckenstein'ın küçük sade ve tutumlu sarayından medet ummak boşuna olabilirdi. Barones, Amerikan akrabalarının para hakkında çok az konuştuklarını ve parayı çok az düşündüklerini derhal anlamıştı ve bu bile tek başına Eugenia'nın hayal gücünü etkilemişti. Aynı zamanda Charlotte ve Gertrude babalarından oldukça fazla miktarda para isteseler, Bay Wentworth'un anında ellerine istenen miktarı vereceğini de anlamıştı ki bu onu daha derinden etkiliyordu. Hepsinden öte en büyük etki muhtemelen diğer bir çabucak düşünülmüş tüme varım yöntemiydi. Baroness Bay Acton'ın haftanın her günün eli cebinde dolaşmasının nedeninin küçük yaygaracı kardeşinin her an para isteyebileceğinden kaynaklandığını düşündü. Bu ülkedeki erkekler dedi Baroness oldukça nazik davranıyorlardı. Dinlenmek ve inzivaya çekilmek için yaptığı açıklama katiyen uydurma değildi. Baroness'in söylediği hiçbir şey tamamen uydurma değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse muhtemelen söylediği hiçbir şey tamamen doğru değildi. Almanya'daki bir arkadaşına bunun bir doğaya dönüş, sanki taptaze bir süt içmek gibi olduğundan ve süt içmeye bayıldığından bahseden bir mektup yazmıştı. Elbette kendi kendine bunun biraz aptalca olduğunu söylüyordu. Fakat keyifli olmasının bunun biraz aptalca olmasını umursamaması gerektiğini düşünmesinden başka daha iyi bir kanıtı olamazdı. Ona cömertçe verilmiş küçük kulübesinin verandasından uçsuz bucaksız tarlalara, taşlık çayırlara, tertemiz gölete, bakımsız küçük meyve bahçelerine bakarken kendi kendine böylesi alışılmışın dışında bir kuvvetteki sessizliğin ortasında daha önce hiç bulunmadığını fark etti. Bu neredeyse nefis bir duygusal zevkti. Her şey mükemmeldi, çok masum ve güvenliydi ve bunlardan mutlaka iyi bir şeyler çıkarılabilirdi. Hanımının zekasına ve ileri görüşlülüğüne oldukça bağlılığıyla tanınan Agustin aslında çok şaşırmış ve morali bozulmuştu. Fark ettiğinde baronesin bir el işaretiyle hizmetine her an hazırdı fakat bu durumu anlamaya muvaffak olamadı. Gerçekten baronesin yapmaya çalıştığı şey, içinde bulunduğu bu baş belası durum neydi? Bu durgun ve pis sulardan ne tür bir balık yakalamayı umuyordu? Oyun açıkça içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Agustin ona güvenirdi. Fakat bu zayıf, gösterişsiz, soluk yüzlü Gertrude Wentworth'un soubrette tanımıyla hiçbir alakası olmayan orta yaşlı kadının, Wentworth'ların huzur ve servet sahibi olanlarının alçak gönüllü hatıraları üzerine kurulu, bugüne kadar en ironik, tehditkar bakışlar tarafından karanlıkta yürüme hissi kendini ele veriyordu. Neyse ki Agustin davranışlarında kuşkuculuğunu bastırabilirdi. Hanımına her yönüyle katılıyordu veya daha doğrusu küçük beyaz evin acınacak derecede sade ve basit olduğunu düşünme konusunda hanımını büsbütün geride bırakmıştı. Bu gerekecek dedi Agustin ve kapı girişine küçük tuvalet masası yapmaya, kapı girişine perdeler asmaya, beklenmedik durumlarda kullanabilmek için biraz araştırma sonucu bulduğu mumluklar koymaya, koltuk kollarına ve sandalye arkalıklarına alışılmışın dışında drapeler yerleştirmeye başladı. Barones yanında yeni dünyaya gelirken bir sürü elbise çeşitleri getirmişti ve Wentworth'un kızları kendisini görmeye geldiklerinde gardırobunun göze batan cümbüş yığınıyla karşılaştıklarında oldukça şaşkına dönmüşlerdi. Oturma odasında Gertrude'un hayalinde kurguladığı kargaşa yaratan opera perdelerini andıran yerlere kadar uzanmış çok süslü Hint kumaşlarından perdeleri vardı. Pencerelerde odanın tuhaf bir nedenle kararmasına neden olan pembe ipek güneşlikler, jolizi perdeler vardı ve şömine tablası boyunca kaba işlenmiş, kirli görünen bir dantelle çerçevelenmiş, oldukça dikkat çekici bir kadife örtü serilmişti. ''Kendime biraz daha rahat bir ortam hazırlıyorum.'' dedi barones, lüzumsuz drapelerini kaldırmaya niyetlenmiş olan Charlotte'un şaşkınlığına cevaben. Fakat Charlotte'un neredeyse kabahatli sayılan bu gecikmiş durumu yanlış anlamasını, Gertrude çok kısa bir süre sonra bunun en maharetli, en ilginç ve romantik bir maksatla yapıldığını anladı. Hakikaten perdeler olmadan hayat nedir diye içinden kendi kendine geçirdi ve şimdiye kadar çok az gösterişli ve bütünüyle festonlardan yoksun bir hayat sürdüğünü fark etti. Felix hemen hemen hiçbir şeye, en azından eğleneceği durumlarda kafasını takan bir adam değildi. Eğlenme yetisi o kadar geniş, içgüdüsel olarak o kadar duruktaydı ki bundan dolayı zaman zaman para sıkıntısı ve üzüntü adına kalıcı sorunlar doğabiliyordu. Duygulu doğası özünde neşe doluydu. Yenilikler ve değişiklikler ona zevk veriyordu. Bunlar sık sık vuku bulduğundaysa yaşamına göründüğünden daha fazla renk katıyordu. Ondan şanslı biri daha olamazdı. Onunki kaderin gaddarlığıyla mücadele eden hareketli, endişeli ve hırslı bir ruh değildi. Fakat sıkıntıları ardında bırakacak kadar şüphe uyandırmayan, rüzgar çiçeğinin rahat ve kendine has doğal devinimi gibi kaçıp kurtulan bir mizaçtı. Felix her şeyden kendine bir eğlence yaratabilirdi ve tüm bu yetenekleri, hayal gücü, zekası, sevgisi, muhabbeti, hisleri oyunun bir parçasıydı. Eugenia ve kendisinin çok iyi karşılandıklarını düşünüyordu. Bay Wentworth'un davranışlarında göze çarpan babacan bir cömertlik ve sosyal bir hürmet duygusunda kesinlikle etkileyici bir ahenk vardı. Örneğin onlara ev vermesi onun bir şekilde olağan dışı yönünü yansıtmaktaydı. Felix gerçekten kendisinin bir evi olmasına çok sevinmişti. Elma ağaçları arasındaki küçük beyaz yazlık evin, Madame Münster her zaman ondan küçük bir köşk diye bahsederdi. Herhangi eve ait kira bedeli geciken bir ev aramak yerine çok daha makul olduğundan dolayı. Felix yaşamının büyük bir kısmını yüksek kenarlı bir pencerenin çıkıntısına lime lime olmuş dirseklerini yaslamış, sokak seslerinin gitgide kaybolduğu ince atmosfer içindeki evleri incelemekle geçirdi. Asla hiçbir şeyin bu New England toprakları kadar son derece kutsal olduğunu bilemezdi ve tüm bu pastoral el değişmişliğe müthiş bir hayranlık duyuyordu. Daha önce hiç böylesine huzur dolu bir aidiyet duygusunu tatmamıştı ve onu nispeten çıkarcı bir macera perest olarak göstermeye göze alarak diyebilirim ki her gün amcasının evinde akşam yemeğini yakalamanın dayanılmaz cazibesine kapılmıştı. Bununla beraber bu cazibe karşı konulmazdı. Çünkü bu rahat, cana yakın yerde hayalleri hoş bir ışık misali etrafa saçılıyordu. Kendisine ikram edilen yemekleri son derece beğeniyordu. Burada yemek sofralarını çimlerin üzerine serdiklerinde Amelta'nın boynuzunu yiyeceklerle tekrar tekrar dolduran ve özel bir fırına ihtiyaç duymayan, mitolojik dönemde yaşayan insanların da bu şekilde yaşamış olduklarını düşündüren tazeliği yansıtan bir çeşit bereket vardı. Ama Felix'in hoşuna giden en harika şey, ilk adlarıyla seslenebileceği, nazik, cömert insanların arasında oturduğu bir aile bulmuş olmaktı. Söylediklerini dikkatle dinlemelerinden daha çekici bir şey düşünemiyordu. Bu bir çeşit etkili sulu boya darbeleriyle resmedilmeye tamamen hazır, büyük, temiz, ince bir resim yaprağına benziyordu. Hiç kuzenleri olmamıştı ve daha önce kendini hiç bu kadar özgürce genç bayanlarla iletişim halinde bulmamıştı. Bayanların arkadaşlığına bir hayli bayılmıştı ve bunun tadını çıkarması henüz çok yeniydi. İlk başta ruhsal durumuyla başa çıkmakta hayli zorlandı. Üç kıza birden anında ayırt etmeksizin aşık olduğunu düşündü. Lizzie Acton'ın Charlotte ve Gertrude'dan daha fevkalade güzellikte olduğunu gördü fakat bu çok az bir üstünlüktü. Memnuniyeti hepsinde ortak olan bir özellikten kaynaklanıyordu. Aslında hepsinin her zaman ince kumaşlardan ve açık renkli giyinmelerinin vermiş olduğu fiziksel bir zarafetin parçası olmalarından. Fakat başka yönlerden de güzeldiler ve en çok hoşuna giden de bu yönlerinin onlarla konuşurken olduğu gibi fark edilebilir olmasıydı. Şansına pek çok erdemli hanımefendiyle tanışmıştı. Fakat bu şekilde özellikle bekar olan bayanlarla münasebeti, sanki ona şeffaf bir camın ardından bakıyor gibi gelmişti. Şu an o camın ne kadar da baş belası olduğunu, nasıl gerçekleri saptırdığını ve ortalığı karıştırdığını, diğer nesnelerin yansımalarını birdenbire yakaladığını ve bunlar arasından kurtulmanın zor olduğunu görebiliyordu. Charlotte, Gertrude ve Lizzie Acton'ın doğru yolda olup olmadıklarını kendisine sormasına gerek yoktu. Onlar her zaman doğru yoldaydılar. Onlarla ilgili her şeyden hoşlanıyordu. Örneğin çok narin fakat ayaklarının yüksek ağımlı olmasına rağmen öncelikli olarak bunlardan hoşlanıyordu. Şirin burunlarını, şaşkın bakan gözlerini ve konuşurken duraksamalarını seviyordu. Onlardan herhangi biriyle kimi tercih ederse, yalnızlığına eşlik etmesi için istediği zaman her yerde rahatlıkla saatlerce sohbet edebilmesinin pek sorun yaratmadığını bilmesi çok hoşuna gidiyordu. Charlotte Wentworth'un sevimli ama ciddi yüz hatları, Lizzie Acton'ın fevkalade etkileyici mavi gözleri kadar hoştu. Ve Gertrude'un her an gezintiye ve kendisini dinlemeye hazır olan havası hepsi kadar çekiciydi. Özellikle büyük bir zarafetle eşlik ettiği için bir müddet sonra Felix bir şeyleri idrak etmeye başladı. Fakat o andan itibaren sık sık bu kadar üzgün olmamaları gerektiğini umut etti. Lizzie Acton bile minik hoş gevezelikleri ve kahkahalarına rağmen üzgün görünüyordu. Hatta gençliğinin baharında olan ve dünyadaki en güzel bacaklı küçük kestane rengi bir kısrağı bulunan, kocaman tekerlekli bir faytona sahip olmasına rağmen bu şanslı delikanlı Clifford Wentworth bile kötü vicdanlı birisi edasıyla zaman zaman insanlardan uzaklaşıyor ve ümitsiz görünüyordu.